Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB zometeen een gesprek met arts Diederik Smit. Hij informeert sporters die anabolen willen gebruiken. Waarom doet hij dat eigenlijk? Zometeen het antwoord. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van den Putten. Rijkswaterstaat, de kustwacht en een bergingsmaatschappij bekijken wat de beste manier is om de brand op het autoschip Fremantle Highway ten noorden van Ameland aan te pakken. Dat 200 meter lange en 30 meter brede schip, geladen met 3000 auto's, vloog afgelopen nacht in brand. De berging van het schip is nog niet begonnen, zegt verslaggever Jeroen de Jager. Ik weet niet hoe diep de bodem daar is en hoe gevaarlijk het is als dat schip zou kapseizen. Het verhaal is wel dat een van de kustwachtschepen verbonden is met een lijn met het schip om op die manier misschien dat schip ook te voorkomen dat het gaat kapseizen. Maar je kunt nu al concluderen dat het bergingswerk hier echt heel lastig zal gaan worden. De Waddeneilanden zijn bang voor een milieuramp als het schip zinkt. Door de brand is één bemanningslid om het leven gekomen. De 22 anderen zijn met brandwonden, botbreuken en ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. In Zaandam wordt het aantal gebieden waar de politie preventief mag fouilleren uitgebreid, van 2 naar 4. Dat betekent dat de politie zonder verdere aanleiding iedereen mag controleren op wapenbezit. De gemeente Zaandam neemt de maatregel omdat er vaak geweldsincidenten zijn met wapens. Preventief fouilleren is omstreden. Amnesty International waarschuwt voor etnisch profileren door de politie, dat steeds dezelfde mensen met een bepaalde huidskleur worden gecontroleerd. Vorig jaar werd in Amsterdam een proef met preventief fouilleren voortijdig stopgezet na controles buiten aangewezen gebied. De premier van Cambodja, Hun Sen, treedt af na 38 jaar. Hij schuift zijn zoon naar voren als zijn opvolger. Hun Sen is de langstzittende premier van Azië. Zondag won hij nog de verkiezingen. De particuliere opleider NCOI moet een boete betalen van ruim 200.000 euro... voor het verstrekken van honderden niet erkende diploma's, meldt de Volkskrant. Ook 12 zusterinstituten krijgen hoge boetes, waaronder de LOI. Door een 9-8-overwinning op Italië hebben de Nederlandse waterpolosters zich geplaatst voor de finale van het WK in Japan. Die wordt vrijdag gespeeld. Wie de tegenstander wordt, wordt vanmiddag bepaald in de wedstrijd tussen Spanje en Australië. Door het slechte weer is het treinverkeer op een aantal belangrijke trajecten ontregeld geraakt. Door blikseminslag konden geen treinen rijden, zegt ProRail. De bliksem is op 2 plekken ingeslagen, bij Geldermalsen en bij Os. Hierdoor was het treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch tijdelijk gestaakt. Dat is gelukkig weer opgestart. Bij Os ondervinden we nog wel problemen. Daar is de treindienst tussen Os en Den Bosch nog steeds gestremd. De oorzaak is inmiddels wel gevonden en reparatie is op gang gezet. Dus daar hopen we ook spoedig het treinverkeer te kunnen gaan opstarten. ProRail verwacht dat de problemen op het spoor rond Os vanmiddag nog worden opgelost. Op Terschelling vloog een huis in brand door blikseminslag. In Oostenrijk is op 8 plaatsen huiszoeking gedaan bij leden van Bundesstaat Preußen. Dat is een extreemrechtse beweging die de rechtmatigheid van de Republiek Oostenrijk ontkent. 36 mensen zijn opgeroepen voor verhoor. In heel Oostenrijk zouden 41 verdachten in beeld zijn die volgens de overheid een gevaar vormen voor de democratie. Leden van de Bundesstaat Preußen proberen het openbaar bestuur in Oostenrijk lam te leggen. Ze dienen talloze documenten in bij verschillende autoriteiten, waarin ze de legitimiteit van staatsorganen aanvechten. En het weer. In het noorden en oosten nog enkele buien. Verderop steeds meer plaatsen zon en het is 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regen of motregen en dan wordt het 19 graden. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staat 1 file en dat is op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein is de vertraging 20 minuten. Ster. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. VitaPro is een supplement met vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata ter ondersteuning van je gewrichten. Met onze automatische bezorgservice ontvang je VitaPro elke 6 weken thuis. Opzeggen is altijd gratis. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl. Ontdek de wereld van Bouwman en Potter, waar karaktervol wonen centraal staat. Met meer dan 100 jaar ervaring, de betrouwbare keus voor je meubels. Profiteer van de unieke sale. Ervaar het zelf en bezoek Bouwman en Potter vandaag nog. Morgen bij Human, de tweedok. Look what you made me do. Jaarlijks worden er 30.000 vrouwen vermoord door hun partners of exen. Rosalba besluit haar lot niet af te wachten. Zij mengt het gif door de gehaktballetjes. Genoeg, zeggen ook Laura en Rachel. Morgen bij Human om 9:50 op NPO 2. Bouwman en Potter, onder andere op Woonboulevard Poortvliet XXL. 50.000 vierkante meter wonen. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want of je nu internet, belt of sms't, alles gaat uit één bundel. En nu bij Hollands Nieuwe, Samsung Deals. Zoals €144 toestelkorting op de Samsung Galaxy A54. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het oom- en tantedag. En op de gastenlijst van de villa staat de naam van internist Diederik Smit. Hij is een kliniek begonnen waar sporters zich kunnen laten begeleiden bij het gebruik van anabole steroïden. In Terug naar Toen gaan we 25 jaar terug in de tijd, want op deze dag in 1998 stopte het trio Linda, Roos en Jessica met optreden. En in de zomerserie De Zin van, de mooiste zin van schrijfster Laura van der Haar. Maar nu eerst, gaat Nederland volgend jaar bij de Spelen in Parijs alle medaillerecords breken? Het halen van zoveel mogelijk medailles tijdens die Spelen in Parijs, vandaag dus, over een jaar beginnen ze, is niet meer het hoofddoel van het Nederlands Olympisch Comité, het NOC. Chef de mission, Pieter van der Hogeband, die zei dit over bij de NOS. De medailleprognoses, de medaille, het klassement. Ik geloof het allemaal wel. Voor mij is het belangrijk dat mensen gewoon een hele mooie, goede ervaring daar hebben. Mooie spelen kunnen ervaren, een mooie beleving hebben. Sportjournalist van het AD, Rick Spekenbrink, heeft dit ook gehoord, maar ging toch uitzoeken hoe Nederland het gaat doen volgend jaar in het medailleklassement. Rick, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, want er is een databureau, Gracenote, die probeert dat dan altijd te becijferen. Die doen een voorspelling. En wat gaan we doen in Parijs volgend jaar met de oranje ploeg? Ja, volgens Gracenote gaan we het nog beter doen als Nederland dan 3 jaar geleden in Tokio. Toen brak Nederland het record en leverde dat 36 medailles op. 10 goud, 12 zilver en 14 brons. En nu zegt Gracenote, ja, daar komen er 5 bij. Nederland zou op 41 medailles uitkomen, waarvan 13 goud. En zelfs een 6e plek op de medaillespiegel zou dat dan opleveren. En hoe betrouwbaar zijn hun voorspellingen? Zaten ze er vorige keer goed bij? Ja, uiteindelijk wel. Je merkt wel logischerwijs dat hoe dichter op de Spelen die voorspelling komt, hoe nauwkeuriger die ook is. Bij één jaar van tevoren is het natuurlijk best wel koffiedik kijken. Er kan nog een hoop gebeuren. We weten ook helemaal nog niet zeker in welke sporten Nederland überhaupt meedoet. Welke atleten daar precies gaan. Hoe de tegenstand eruit ziet. Maar ik moet zeggen, bij Tokio en ook de Spelen daarvoor, uiteindelijk zaten ze vaak redelijk in de buurt. Ja, want als je kijkt dus naar de verwachte gouden plakken, dan is Harry Lavrijze is onze golden boy, hè, begrijp ik. De baanwielrenner. Ja. Ja, die wordt op 3 keer goud ingeschaald. Individueel op de sprint en de keirin en ook op de teamsprint, het landenonderdeel. Dat is de enige die met meer dan 1 goud terugkomt, is de voorspelling. Ja. Maar goed, om met Joop Zoetemelk te spreken, Parijs is nog ver. Er kan van alles nog gebeuren tussen nu en volgend jaar met Harry Lavrijze. Zeker. En zelfs als hij als topfavoriet naar Parijs gaat, kan hij nog een lekker band krijgen of vallen. Nee, dat is zo. Maar het aardige is natuurlijk van die voorspellingen dat je er nu al zin in gaat krijgen en al gaat kan discussiëren bij de koffieautomaat. Ja. Of ze het wel goed hebben gedaan. Ja. Maar nee, er kan nog zoveel gebeuren. Ja, daar dient zo'n medailleklassement natuurlijk ook voor. En zeker zo'n voorspelling daarover. Zijn er andere gouden medailles die op die lijst staan van het databureau, waar jij wel je hand voor in het vuur durft te steken? Nou, mijn hand in het vuur gaat misschien wat ver. Maar bijvoorbeeld die van de hockeysters. Ja, dat is toch de laatste jaren echt veruit de beste ploeg ter wereld. Er staan 2 zeilmedailles op. Het voor 2 duo's in de 49er. Die kan ik ook wel volgen. Sifan Hassan staat zelfs maar op 1 goud. Mm. Dus misschien nog aan de voorzichtige kant. Dat zijn wel dat zijn wel echt favorieten. Ja. Die zou iedereen wel noemen, denk ik. Hoe komen ze eigenlijk tot die voorspelling? Alle data ongeveer die bekend zijn over zo'n sporten worden in een grote computer gestopt en dan rolt er iets uit? Ja, ze kijken vooral naar andere Olympische Spelen en eigenlijk nog meer naar recente WK's van eigenlijk de laatste 2 jaar en andere evenementen waar de hele wereld top aanwezig is, World Cups bijvoorbeeld. En ze kijken ook naar de historie van heeft Nederland het in het verleden goed gedaan in de paardensport bijvoorbeeld. En dan komt er via een ingewikkeld computerprogramma komt er dit uit. Ja, en dat gaan ze ook nog bijstellen dus naarmate we verder komen richting Parijs. Ja, er komen er nog veel meer, volgens mij 100 dagen van tevoren. En dan 2 weken van tevoren, 1 week van tevoren. Ja, ze blijven ons voeden. Wat vind je eigenlijk van de uitspraken van de Hogeband als chef de mission? Hij zegt van ja, we moeten daar niet te veel op blind staren op zo'n medailleklassement. Ja, ik hou wel van het medailleklassement. Ik vind het wel mooi dat op de Olympische Spelen, dat je na 2,5 week sport ook zo'n lijst hebt van welke landen hebben het nou uiteindelijk het beste gedaan. En ja, voorheen was bij NOC-NSF ook het credo dat het altijd beter moest dan de vorige Olympische Spelen. Maar ze zijn er een beetje van afgestapt op Papendal. Omdat ja, als alleen de prestatie leidend is, dan is gebleken wil het gezonde topsportklimaat nogal eens onder druk komen staan. Dus ik snap die gedachte wel. Maar aan de andere kant gaat sport toch ook om ja, dit soort lijstjes en om de medailles. Ja. Het is nog een lange tijd tot aan Parijs. Dus we gaan die lijst sowieso vast nog bijgesteld zien. Maar voorlopig ziet het er goed uit voor Nederland. Als we afgaan op die voorspellingen van Grace Note, dat bureau. Dank voor het gesprek. Sportjournalist van het AD, Rick Spekenbrink was dat. Be my baby. beetje van Bob Dylan, dacht ik. Maar dit was de uitvoering van Robert Palmer. I'll be your baby tonight. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VBB. Anabole steroïden, dat is een term die we kennen uit de sportwereld. Kunstmatig testosteron, hè, waarmee de spiermassa wordt gekweekt. Met name sportschooltypes die gebruiken dat tegenwoordig veel. Internist Diederik Smit doet al jaren onderzoek naar anabole en hij vindt dat het ontbreekt eigenlijk aan goede begeleiding. En dus is hij met een kliniek begonnen waar deze sporters zich kunnen laten begeleiden. Hartelijk welkom in de Villa. Dankjewel. Hoeveel mensen in ons land gebruiken die anabole steroïden? Er is begin dit jaar een rapport uitgebracht door het Mulier-instituut en die heeft een schatting gemaakt op basis van een steekproef en die kwam uit op 480.000 mensen per jaar in Nederland. Ja. En dat zijn er veel meer dan jaren geleden. Ja, er was wel een aantal jaar geleden, 15 jaar terug ongeveer, een schatting. En die kwam uit op 20.000. Toen wisten we wel dat het een onderschatting zou zijn. Maar 500.000 per jaar is wel echt extreem veel, ja, vind ik persoonlijk. Ik noem het sportschooltypes, hè. Nou, dan hebben we een beetje een beeld misschien. Jurre Geluk sprak voor zijn programma Jurre's Date met iemand over waarom die die anabole is gaan gebruiken. Laten we even luisteren. Ik ben begonnen met anabolen omdat ik, vroeger was ik best onzeker. En dat ging eigenlijk in de levenscategorie toen ik 18 was. Toen ging ik voor eerst naar festivals toe. En zag ik allemaal mooie meisjes, de Barbies. En daar stond altijd één groep jongens bij. Dat waren altijd die grote gespierde anabolen jongens. En op dat moment keek ik daar zo tegenop dat ik juist dacht, nou, zo wil ik ook zijn. Gewoon die stonden daar, weet je wel. En het zelfvertrouwen misschien. Ja, ook. En je zag gewoon dat, ja, die vrouw vond het aantrekkelijk bij die mannen. Ja, dat waren de vrouwen op wie ik viel op dat moment. Dus ik had van, nou, zo wil ik ook zijn. En zo ben ik eigenlijk voor de eerste keer over nagedacht om te gaan doen. Is dit ook wat u veel hoort? Nou, eigenlijk niet. Dat is wel grappig, want de meeste mannen die wij spreken, als we ze vragen naar hun motivatie van gebruik, dan hebben ze het over een soort plafond wat ze bereiken na jarenlange krachtsport. Dus op eigen kracht, zeg maar, dingen doen? Ja, en dan kom je tegen een limiet aan dat je voor je natuurlijke progressie met je optimale training en je dieet niet meer verder kan komen dan dat. En dan zijn anabole steroïden een goed middel om daar dan toch doorheen te breken en je eigen grenzen te verleggen. Ja, dat horen we het meest. En ook heel vaak competitieverband, bodybuilders die mee willen doen aan grote wedstrijden, die zich ook wel realiseren dat je daar niet tussen de beste jongens komt als je geen anabole steroïden gebruikt. Dus ze moeten eigenlijk wel. Dus dat, in die zin wordt het ook een soort normale in die wereld. We hebben het nu over mannen, maar zijn het ook vrouwen eigenlijk die het gebruiken? Ja, best wel veel. We zien ze minder. Ze gebruiken minder veel en minder vaak. Maar er zijn ook echt heel wat vrouwen die anabole steroïden gebruiken. Dus het gaat om allebei. En bij die mensen die dus, laten we zeggen, op eigen kracht aan hun plafond zitten, dan helpt het ook echt. Dan kunnen ze ook inderdaad verder. Ja, je moet het eigenlijk zo zien dat de anabole steroïden je natuurlijke limiet verleggen naar een hoger niveau. En dan ontstaat er weer ruimte om te groeien en massa te kweken. En dan kan je naar dat nieuwe niveau toe. En dan verleg je je grenzen. Ja. Is het gevaarlijk? Het korte antwoord is ja. Op de korte termijn zien we zelden echt grote problemen. We zien vooral hinderlijke bijwerkingen zoals borstvorming en puistjes. Je kan er onvruchtbaar worden zolang je de middelen gebruikt. En als je stopt met de middelen, dan kan je echt wel in een goede dip terechtkomen. Somber zijn, weinig libido hebben, weinig energie. Dat herstelt vaak weer. Maar op de lange termijn, dat zijn de grootste problemen. Dan zien we dat vooral als mannen vele jaren achter elkaar hebben gebruikt, dat ze meer hart- en vaatziekten krijgen. Dat komt natuurlijk pas op latere leeftijd. Dus daar hebben ze op dat moment niet zoveel erg in. Maar wel te relateren dus aan het gebruik van die anabolen. Ja, zeker. Ja. Dus dat is denk ik maatschappelijk gezien het grootste probleem van dit grote aantal anabole gebruikers. En ja, goed, kijk, ik gebruik dat zelf niet, maar ik heb wel eens op zo'n sportschool rondgelopen. Ik heb ook het idee dat mensen, nou ja, de een vertelt iets en de ander haalt ook zo'n pot van dat spul. En zo gaat het vaak natuurlijk een beetje zonder genoeg begeleiding en informatie. Ja, een enkeling die gaat zelf op onderzoek uit en die heeft het idee om dat te gaan doen en komt uiteindelijk dan bij een website terecht om de spullen te kopen. Maar meestal is het geval dat iemand een netwerk heeft met krachtsporters waarvan een aantal anabolen gebruikt. Ze zien wat voor effect het heeft en denken, nou, dat wil ik ook. En dan is de drempel natuurlijk heel erg laag om te zeggen van, joh, kan je me ze een paar van die spullen geven? Hebt u ze zelf als gebruikt? Nee. Nee, ik heb die ambitie ook niet. En je moet je realiseren dat het krachtsporters zijn, die staan echt heel erg veel in de sportschool. 10 uur per week is geen uitzondering. Die leven een leefstijl met een heel streng dieet. En zijn heel erg strikt met hun leefstijl bezig. Dus dat vereist ongelooflijk veel motivatie en discipline. Niet dat ik dat niet heb, maar ik heb mijn prioriteiten ergens anders liggen. Ja, maar goed, die mensen zijn er dus wel en gebruiken dat. Dus u dacht, ja, dan kan ik ze maar beter ook begeleiden. Als het toch al wel gebeurt. Ja. Ja, je kan wel je vingertje opsteken en zeggen, doe het vooral niet. Maar je kan dan beter begeleiding geven. Ja, dat vingertje, daar zwaaien we nog steeds mee. Je kan het maar beter niet doen. Maar ik zit nu 10 jaar wetenschappelijk en medisch in die wereld. Ik zie wat er voor denkfouten gemaakt worden, hoeveel er gebruikt wordt. Dat er eigenlijk meer geen grenzen zijn. Dus ik heb een jaar terug een onderzoek gestart waarbij we mannen die die middelen gebruiken als het ware medische begeleiding bieden door ze te adviseren over hoe ze wel en niet moeten gebruiken en vooral wat ze moeten laten en wat ze in moeten minderen. En ook door gezondheidscontroles te doen die laten zien wat er fout gaat in het lichaam onder de motorkap en waar de gevaren liggen. En de combinatie van die twee is ontzettend effectief en leidt ertoe dat mannen echt voorzichtiger met die middelen omgaan. En toen uit de tussenrapportage van het onderzoek dit resultaat bleek, hebben we gezegd, dit gaan we in de praktijk toepassen en we gaan dit gewoon aan elke sporter die dat wil, gaan we dit aanbieden. Want ook hier geldt waarschijnlijk, hè, dus iemand heeft de stap gezet en doet bijvoorbeeld mee in uw onderzoek en vertelt natuurlijk daarover ook op die sportschool. En nu komen ze allemaal? Of? Nou, allemaal. Dat 480.000 mensen in één kliniek, dat gaat denk ik nog niet passen. Nee, maar er komen heel veel mannen. Die zitten hier al een beetje op te wachten. Die waren altijd wel geïnteresseerd aan in een deskundige op medisch terrein. Maar die was er nooit. Of die was ergens verstopt in een ziekenhuis, onbereikbaar voor de gemiddelde sporter. En wij maken het bereikbaar voor iedereen. Dus dat is wel echt vernieuwend. En dan gaan ze ook echt minder gebruiken? Ja, dus daar hebben we het onderzoek. We zijn niet zomaar begonnen met deze kliniek omdat we denken dat het werkt. We hebben dat in onderzoeksverband getest. Dat onderzoek is nog niet klaar. De tussenrapportage was zo overtuigend dat we eigenlijk wel hadden kunnen stoppen. We maken de studie af, want daar hebben we de materialen voor. Maar het is zeker effectief. En wat gaat u verder nog onderzoeken dan in het kader van die studie? Nou, wat we vooral nu willen onderzoeken is, we hebben aan de ene kant dus gezien dat het begeleiden leidt tot minder gebruik. Maar wat kunnen we nou nog meer doen om ervoor te zorgen dat de schade op korte en lange termijn voorkomen kan worden? Dus dan moet je denken aan, wat kunnen we die mensen geven om te voorkomen dat ze een hoge bloeddruk krijgen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze goed herstellen na een kuur, zodat ze niet nog een keer willen gebruiken? En hoe voorkomen we die lange termijns complicaties op hart- en vaatgebied? Dus dat heeft onze interesse in de toekomst. En u ziet ook nog wel die mensen natuurlijk waar het wel mis is gegaan of mis dreigt te gaan. Ja, zeker. Ja, en dat zijn schrijnende gevallen, denk ik, of niet? Ja, ook. Ik zie in het ziekenhuis toch wel de mannen die na 10, 15 jaar gebruiken een hartinfarct of een beroerte krijgen. Dat is natuurlijk, ja, dan ben je echt te laat. Dan heb je schade geïncasseerd. Maar wat we in de kliniek zien is dat jongens toch wel heel erg veel gebruikt hebben de laatste jaren. En dat we bij hartonderzoek of bij bloedonderzoek afwijkingen zien waarvan we zeggen, dit is echt niet oké. Je moet nu een stap terug doen. En dan merk je ook dat dat impact maakte. En dat mannen denken ook, ja, maar dat wist ik dus niet. Daar ga ik nu echt een stapje terug doen. Dat behandelcentrum, dat is nu geopend. Nou ja, veel mensen weten hun weg te vinden daar naartoe. Het wordt niet vergoed, hè, door de zorgverzekeraars. Nee, dat is een goeie. We hebben het gesprek met de zorgverzekering nog niet gevoerd. Maar wij zien het zelf op dit moment tenminste vooral als medische begeleiding bij een cosmetische keuze. Dus je kiest om anabole steroïden te gaan gebruiken. Zit wel wat in natuurlijk. Ja. Dat vinden wij dus ook. En als je daarbij medische begeleiding wilt, dan komt het uit eigen zak en moet de maatschappij daar dan voor gaan betalen. Dat is eigenlijk wel een beetje gek. Maar omgekeerd zou je ook kunnen zeggen, ja, dit wat wij doen zorgt ervoor dat men minder ziekte heeft op de lange termijn. Dus dat is wel iets in het belang van de maatschappij. Want iemand inderdaad met de symptomen of met de aandoeningen die u net allemaal noemt, die drukt ook heel lang. Ja, want als er dan wel een hartinfarct of een beroerte komt, ja, dan kan je je voorstellen wat voor kosten dat met zich meebrengt. Iemand kan niet meer goed werken. Heeft dure medicijnen nodig. Misschien wel een verpleeghuisplekje. Dus dat is ook ongelooflijk duur. Ja, dus dat is ook nog een strijd die hier gaande is. Ja, misschien, het is niet een strijd van vandaag de dag. Maar we gaan wel de gesprekken aan om te kijken wat er mogelijk is op dat gebied. Dank voor de uitleg. Diederik Smit, internist en onderzoeker van het Elisabeth II Steden Ziekenhuis in Tilburg. Het ging over de anabole steroïden. Grace Potter is een zangeres, liedjeschrijver, multi-instrumentalist en actrice. Ze komt uit Waitsfield in de Amerikaanse staat Vermont. Ze begon haar muziekcarrière in 2002 als zangeres van de band Nocturnals. In 2015 verliet ze die band om alleen verder te gaan. En half augustus verschijnt haar vierde soloalbum. Mother Road is de titel. En daarvan hoort u nu het liedje Good Time. Maybe. Grace Potter, dat is de naam. Het liedje heet Good Time. En wij zijn een fan hier. Het album komt er dus aan, half augustus ongeveer. En dat heet Mother Road. Zometeen gaan we praten over het afscheid van Linda, Roos en Jessica. NPO Radio 1. Half drie nu de hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. De brand op het schip met auto's boven de Waddeneilanden kan nog dagen of weken duren, zegt de kustwacht. Er zijn nog steeds vlammen en rookwolken te zien. Het schip maakt ook slagzij. Om het te koelen wordt het aan twee kanten nat gespoten. Rijkswaterstaat heeft een bergingsbedrijf opdracht gegeven om het schip te bergen zodra dat kan. De Oostenrijkse Veiligheidsdienst heeft vanochtend 8 huiszoekingen uitgevoerd bij leden van de extreemrechtse beweging Bundesstaat Preußen, die het bestaan van de Republiek Oostenrijk ontkent. Ook zijn 36 mensen opgeroepen voor verhoor. Autofabrikant Stellantis, bekend van onder meer Peugeot, Opel, Jeep en Fiat, boekte een recordwinst van 10,9 miljard euro in de eerste helft van dit jaar. En de netto winst van Stellantis steeg met 37%. En in Zaandam wordt het aantal gebieden waar de politie preventief mag fouilleren uitgebreid van 2 naar 4. Dat betekent dat de politie zonder verdere aanleiding iedereen van straat mag halen en controleren op wapenbezit. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Jolanda van der Velden. Eigenlijk best wel goed hoor. Het rijdt bijna overal prima door. Alleen nu op de A9 Amstelveen richting Alkmaar heb je bijna 10 minuten vertraging tussen de knooppunten Rottepolderplein en Velzen. Dat geldt ook voor de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en het knooppunt Klaverpolder. En door blikseminslag rijden er geen treinen tussen Os en Den Bosch. Dat duurt mogelijk nog tot 4:30. Max. Naartoe. We gaan terug naar 26 juli 1998. Villa VDB. Op die dag gaven Linda, Roos en Jessica uit Goede Tijden, Slechte Tijden een afscheidsconcert in Showbiz City in Aalsmeer. Een grote teleurstelling voor veel fans. Linda, Roos en Jessica gaven in Aalsmeer een afscheidsconcert. Ze gaan weg. Ze komen nu op de tv. Wel jammer. Nou, ik vind het wel een beetje flauw. De 3 sterren uit Goede Tijden, Slechte Tijden willen andere dingen gaan doen. Op een gegeven moment wil je wat anders. En omdat we alle 3 wat meer tijd willen hebben voor ons privéleven. Nog 1 keer werd Ademnood uit volle borst gezongen. Je komt in ademnood, want de kans is Het mooiste wat je kan overkomen is dat je zo'n zaal in kijkt en dat zo'n kind op slag volledig gelukkig wordt alleen omdat je eraan kijkt. Ik heb 2 videobanden geplakt, meer dan 100 posters. Ik heb cd's van ze, ik kan ze blijven horen, alleen ik vind het wel jammer dat ze stoppen. Hoe luister je naar wat, Bert? Ja, ik vind het heel ontroerend. Ja, ja. Ik zie het aan je. Ik vind het zo schattig, ach, die kleine kinderen. Ja, Babette van Veen, Linda Dekker. Hartelijk welkom in de villa. Dank u. Ik kan je zeggen, er was vanochtend enige sensatie hier, hoor. Want we hebben een club mensen die aan het programma werken van allerlei pluimage. En ook qua leeftijden en zo. En er zitten ook mensen bij die waren echt fan. Vroeger. Ja? Ja. Oh, dat is altijd leuk om te horen. Ja, Linda Dekker, kom naar de villa, jongens. Ja, jij was Linda, Roos, Guusje Nederhorst en Katja Schuurman, Jessica. Hoe is dit circus ooit ontstaan? Nou, dat is eigenlijk een heel raar verhaal. Er was op een gegeven moment hadden wij een producent bij Goede Tijden. Die was heel erg fan van Luf. En die vond dat er een cd moest komen met alle acteurs van Goede Tijden. En die cd die kwam er en iedereen kreeg daarop een liedje. En er was 1 liedje en daarvoor wilden ze bijna alle vrouwen van Goede Tijden. Dat waren er stukken 5, 6. En dat werd Ademnood. Dus dat waren Katja, Guus, ik en ik geloof Ingeborg en Caroline, die zaten erbij. En die hadden op het laatste moment hadden ze toch iets van, nou weet je, dat is eigenlijk niks voor ons, wij haken af. Dus jullie bleven met z'n drieën over? Dus wij bleven met z'n drieën over. Wij dachten, ja, we kunnen nou moeilijk ook. Wij wisten ook niet waar we aan begonnen. We dachten ook van, nou ja, dat is een beetje lullig als wij nou ook niet komen. Eigenlijk een soort grap was het. Nee, het was wel serieus, want ze wilden echt een serieus album maken. Ja, dat snap ik, maar dat het daarna zo'n succes werd, dat was eigenlijk niet voorzien dus. Nee, dat was eigenlijk ook echt een heel belachelijk moment. Het was, ik was destijds, 26 of zo. En ik was heel serieus met muziek bezig. Dus ik zat op zoldertjes, zat ik hele serieuze muziek te schrijven en in te zingen en demootjes te maken en zo. En ineens zit je dan in een popgroepje waarvan je denkt van, ik weet niet of dit heel credible is, maar goed, weet je, ik zit nou helemaal in een rijdende trein, dus ik ga maar mee. En dat werd een enorme sensatie. Ja, 5 hits in de top 40. Dat is altijd de maatstaf, hè? Haal je de top 40? Ja, ja. Maar dat was allemaal niet bedacht van tevoren. Nee, joh. Nee, we hadden niks bedacht. We dachten alleen, ja, oké, wij gaan niet afhaken. Laten wij nou een beetje ons best doen om er wat van te maken. Ja. En toen waren we dus ineens een meidengroepje. Ja. Maar goed, dat zag er fantastisch uit. Jullie hadden natuurlijk al de roem mee van Goede Tijden, Slechte Tijden. Ja. De soapserie waar je in zat. Fluitsman van Tijn waren erbij betrokken. Ja. Niet tenminste in Nederland. Nee, en ik was vroeger heel erg fan. Ik vond Mai Tai heel leuk. En ik had dan ook een beentje op de middelbare school. En dan zongen we ook liedjes van Mai Tai. Dus ik vond dat wel te gek. Daar zaten zij ook achter. Ja, wij zaten ook. Dus dat vond ik wel echt te gek dat wij met hun mochten gaan werken. Ja. En dus inderdaad, met z'n drieën klikte dat een beetje? Nou, in het begin was het een beetje lastig. Guus en ik waren echt hartsvriendinnen. En Katja die kwam daar iets later bij. En in het begin was zij wel een beetje, voor ons wel een beetje de vreemde eend in de bijt. Want wij waren eigenlijk, Ja, wij waren een beetje, hoe moet ik dat uitleggen? Wij fladderden een beetje door het leven en we deden ons ding. En Katja was wel iemand, zij wilde heel graag actrice worden en ze wilde heel graag die entertainmentwereld in. Ze was veel gedrevener dan wij. En wij waren gewoon een beetje, ik wil niet zeggen laks, maar wij deden ons ding een beetje en we genoten vooral ook erg van het leven. Dus we hadden even tijd nodig om een soort van elkaar daarin te vinden. Maar dat ging heel snel en binnenkort waren we eigenlijk met z'n drieën de dikste vriendinnen en werkten we 24 uur per dag, zeven dagen in de week met elkaar. En als het vakantie was, gingen we samen op vakantie. Ook nog? Ook nog. Ja, nou dan ben je wel echt vriendinnen. Ja, ja, nee, dat waren we wel echt. En we hoorden net even dat afscheid natuurlijk. Gaan we zo nog even wat verder op inzoomen. Maar wat heb je allemaal meegemaakt? Je trad op in het hele land, dus moest je opdraven. Ja, wat hebben we meegemaakt? Zulke rare dingen, zulke leuke dingen. Op een gegeven moment hebben we gespeeld. We zongen met een tapeje mee. Maar deden we dan op de avond vierdaagse. En dan moesten we echt ontzet worden, want dan waren er zoveel mensen. We zaten altijd in een busje. Er waren zoveel mensen. Dat busje dat werd gewoon bijna omgeduwd. Dus toen moest de politie te paard komen om ons veilig door die menigte te sluizen. Ja, dat soort dingen maakten wij mee. En we stonden ook wel eens in hele kleine cafeetjes, hoor. Maar ook in kolkende massa's. Ik zat net te vertellen dat we hadden nog een duet gezongen met Herman Brood. Wat ik toevallig laatst op de mail kreeg. Ja, dat zijn allemaal dingen. Dat is zo leuk en dat hoe, je het hebt meegemaakt. Met de grote Herman Brood? Het was te gek, ja. Het was wel erg rock'n'roll. En daar hebben wij ook zeker ons aandeel aan geleverd. Maar het was wel echt heel leuk. En het is gewoon heel leuk dat je die kansen krijgt. En op een gegeven moment was het ook wel klaar, denk ik. Op een gegeven moment was het in die zin klaar dat we eigenlijk, we draaiden dan door de week, deden we goede tijden. In het weekend gingen we dan een soort van illegaal optreden, want dat mocht eigenlijk niet. We mochten geloof ik 1 optreden doen per weekend. Van de grote baas Joop van de Eeuw? Ja, en dat deden we natuurlijk stiekem toch. Want wij dachten, ja, we zijn nou zo lekker bezig. En ons grote voorbeeld waren de mannen van Busje Komt Zo. Hulleboer. Ja. Want die hadden best veel geld verdiend. En toen dachten we, dat willen wij ook. Wij gaan dat ook doen. Dus wij zaten dus ineens dag en nacht in dat busje. En na een jaar of 2 was er een beetje een kantelpunt. Toen kwamen de Spice Girls op. En toen dachten we, ja, willen we nog echt gaan concurreren met hele goede meidengroepen? Of gaan we gewoon lekker op het hoogtepunt stoppen en wat anders doen? En zo kwam dat dus, dat laatste optreden in Aalsmeer. Ja. Ik zei het al, er zitten fans hier in de villa. Leuk. Zit er nog wat in het vat eigenlijk? We moeten eerst nog even natuurlijk, jullie hebben ongetwijfeld contact gehouden. Ik weet niet of je nog steeds dikke maatjes bent, zeker. Met Katja ook bent. Ja. Maar Guusje is natuurlijk overleden, dat weet iedereen. Ja. Dus daarmee is Linda, Roos en Jessica, dat bestaat sowieso niet meer. Nee, dat bestaat niet meer. En dat is natuurlijk maar het minste van het verdriet wat je hebt als iemand dierbaars overlijdt. Maar Katja en ik zijn nog steeds goede vriendinnen en we zien elkaar regelmatig. Ja. Hebben we nieuws voor de fans? Zit er nog een doorstart in misschien? Nou, het was wel zo dat ik ben ooit naar de Dolly Dots gaan kijken in Ahoy was het, die hebben net een soort reunietour gedaan. Ja, die hadden een reunietour gedaan. En ik was heel jaloers, hoor. Ik vond het zo leuk. Ja, ik dacht echt, ik vond het echt heel lastig. Ik had een lastig momentje. Maar Katja en ik hebben bedacht, omdat wij eigenlijk elke week nog wel filmpjes krijgen van mensen die staan te dansen op ademnood, dat we het toch wel super leuk vinden om daarover na te denken, om weer eens wat te gaan doen. In welke vorm weten we nog niet precies. Maar ons plan nu is, omdat wij het heel erg missen, om ergens naartoe te gaan waar je op onze leeftijd lekker kan dansen, zijn we sowieso van plan om een ademnooddansfeest te gaan bouwen. Okay. Waar we dan natuurlijk ook wel wat Linda, Roos, Jessica dingen langs moeten laten komen. Een beetje de jaren 80, misschien jaren 90 vibe. Jaren 90, ja. Wij waren echt midden jaren 90. Ja. Dus we zijn ook trouw aan de jaren 90. En ook wel een beetje nostalgisch naar die tijd. Voor de mobiele telefoon. En alles was zo anders. Ja. En de wereld, alles kon eigenlijk nog. Dus, nou, hou ons op de hoogte dan. Wanneer dat gaat gebeuren. En wat er precies gaat gebeuren. Iets van een ademnood. Iets van een ademnooddansfeest. Ja. Leuk dat je er was in de villa. En ja, we kunnen deze natuurlijk niet laten liggen. Die moeten we nog een keer draaien. Je mag meezingen thuis, dansen mag. Linda, Roos en Jessica. Linda, Roos en Jessica, een ademnoot. U luistert naar Villa. En dit is deel 3 van onze zomerserie De Zin Van. Auteurs, dichters, liedjeschrijvers komen deze week in de villa vertellen over een zin uit een boek, uit een film of uit een lied. Een zin die ze altijd is bijgebleven. En vandaag praat ik met schrijfster Laura van der Haar. Zij staat met haar boek De Kuil in ongeveer alle tiplijsten voor de zomer. NRC noemde het een van de beste boeken zelfs van 2023. Hoe is dat, Laura? Nou, nogal een eer. Ja. Want als je zo'n boek begint te schrijven, denk je niet, ik ga een van de beste boeken van 2023. Nee, nee, sterker nog, dan denk je eigenlijk van, dit gaat nooit iemand lezen. Echt waar? Is het zo erg? Nou ja, meer uit zelfbescherming, want dan kun je wat vrijer zijn. Als je dan bedenkt, niemand gaat het lezen, dan durf je meer te schrijven. Ja, maar hij is goed ontvangen. Dat is al mooi. Zeker. Dat vond ik wel opvallend. Je hebt een fragment gekozen uit een film, hè? Ja, dat was het eerste dat me te binnen schoot. Dus ik dacht, nou ja, laat ik die dan maar gelijk doen. Omdat hij dus wel resoneert op een bepaalde manier. Het is ongeveer de eerste zin uit een film en die heet... Het is Blue Velvet van David Lynch. Ja. 1986. Laten we even luisteren. It's a sunny, woodsy day in Lumberton, so get those chainsaws out. This is the mighty WOOD, the musical voice of Lumberton. At the sound of the falling tree... It's 9:30. There's a whole lot of wood waiting out there, so let's get going. Ja, daar begint het mee, de film. Ja, ik heb gelijk weer zin om te gaan kijken als ik dit hoor. Jee. Ja, het is voor mij heeft iets in alles. Want eigenlijk het begint iets daarvoor nog. Heb je een paar minuten en dan zie je zo heel mooi zo'n straatje. Een soort suburbia Amerika. Daar rijdt een schoolbus doorheen. Perfecte straat. Allemaal van die perfect geklede kindjes met een klaar over. Die gazon is allemaal keurig. Ja, alles is keurig gekapt. Rozenperkjes, hele mooie gelakte picket fences en zo. En dan zie je zo'n meneer... Het gazon sproeien ook perfect, ogenschijnlijk. En op een gegeven moment voel je al een beetje zeg maar, dat er iets staat te gebeuren. Volgens mij zie je dan eerst zijn vrouw binnen zitten... met heel keurig een schoteltje en een kopje thee, tv kijken. En dan zie je al volgens mij de loop van een geweer in die beeldbuis. Dus dan voel je al een beetje aan... Dat is natuurlijk wel David Lynch. Ja, het is David Lynch. Dat kan nooit heel lang goed gaan. Ja. Dus het lijkt aan de oppervlak perfect. En dan heel langzaam wordt het wat, komt die suspense erin. Dus dan zie je die man het gazon sproeien... En die tuinslangen, dan hoor je die soundtrack ook een beetje zo. Dat mechanisme van die sproeier begint een beetje vast te lopen volgens mij. En dan gaat er een hondje keffen. En op een gegeven moment valt die man neer. Of een beroerte denk ik of zo. En die sproeier gaat dan heen en weer. En, ja. Het is sowieso een film. Ik heb hem ook gezien, ooit, ook volgens mij toen het was, in de jaren 80. Dat je ook af en toe denkt, waar gaat het nog over? Ja, het is een hele bizarre film. En dat is ook, daarom heb ik deze zin denk ik ook gekozen. Want het is zeg maar het eerste wat hij zegt, die omroeper van het lokale radiostation. Die zegt dan van, het is een super heerlijke zonnige dag, dus haal je kettingzaag tevoorschijn. Nou ja, dan denk je ook van, ja, wat is dit nou weer? Als je tegen gewoon een willekeurig persoon zegt van, het is een lekkere zonnige dag. En haal je puntje, puntje tevoorschijn. En dan zeg jij zonnebrand of wit biertje of zo. Of weet ik veel, badhanddoek. Maar niet je kettingzaag. Maar niet je kettingzaag. Maar ja, dan zit je dus wel gelijk op het puntje van je stoel. Ja, wat gaat hier nou weer gebeuren? En dat is inderdaad die hele film wel een beetje zo. Dat eigenlijk al het werk van David Lynch. Heeft ook die kleuren, zeg maar, een beetje. Ja. Dus hij is ook voor jou echt wel een inspiratiebron. Ja, totaal. Want wat ik zo mooi vind aan eigenlijk al zijn werk, hoor. Niet alleen deze film, maar ook Twin Peaks. Echt fenomenaal. Is een soort van de totale beheersing van alles. Want bij hem voel je eigenlijk... Alles wat je ziet in elk shot, in elk frame, is bedoeld. Niks is toevallig. Alles heeft ook die dubbele lading een beetje. En die totale beheersing van je materiaal, dus ook de muziek, hè, dat speelt ook mee. Je hebt ook zo'n filmpje ergens, YouTube waarschijnlijk. Dan zie je Angelo Badalamenti, die vaste composer van David Lynch. Die vertelt dan hoe zij samen die soundtracks maakten. En dan zie je zo David Lynch zitten op het krukje naast hem, op de piano en... Hij gaat dan gewoon met zijn ogen dicht een beetje schetsen. Dan zegt hij bijvoorbeeld van, nou ja, er zijn hele hoge naaldbomen. Er roept een uil. De wind gaat waaien. En dan gaat Angelo Badalamenti gaat dan spelen, heel zachtjes. En dan zegt David Lynch, ja, dit is het. En nu komt er een meisje. Maar er is iets mis met dat meisje. Nou ja, en zo gaan ze dan samen maken ze die track. En het is, ja... Prachtig. Maar het zijn dus ook films en ook die serie inderdaad, Twin Peaks... die je misschien wel meerdere keren moet kijken... om al die details op te merken. Ja. Want anders is het ook maar weer zo voorbij natuurlijk. Ja, totaal. Ik heb wel eens gelezen dat ik weet niet of dat... Ja, ik ga ervan uit dat het waar is. Dat als er bijvoorbeeld een schilderijtje net niet helemaal goed aan de muur hangt, dan komt dus David Lynch zelf nog even dat schilderijtje precies een millimeter hoger hangen. En dat soort details, ja, dat vind ik fantastisch als je zo vol erin zit. Nee, heb jij iets van hem overgenomen bij het schrijven van jouw boeken? Ja, nee, niet direct. Het is natuurlijk ook een heel ander vak. Maar ik denk wel het gevoel van dat je iets nodig hebt om je er doorheen te sleuren. En zeg maar dat puntje van je stoelgevoel. Van, nou, ik zat meteen, eigenlijk vond ik dat Blue Velvet vond ik de perfecte openingsscène van een film. Want het is meteen spannend. En dan zit je ook meteen van, nou ja, wat is het volgende? Ik wil verder kijken. Dat heb ik wel een beetje in mijn werk meegenomen, denk ik. En ook, ik denk ook de dubbelheid of de gelaagdheid van de wereld. Dus dat dingen tegelijkertijd heel mooi en verschrikkelijk kunnen zijn. Dat vind ik eigenlijk een niet alleen in mijn werk, maar ook in mijn leven neem ik dat wel mee. Ja, oké. Okay. En in welke zin? Nou, niet alleen maar in de zin dat je van je lijden iets moois moet maken of zo. Daar ben ik het ook wel mee eens, maar dat hoeft niet altijd. Maar gewoon dat, zeg maar, de wereld is de wereld zoals die is. En het is eigenlijk een beetje, ja, hoe je er naar kijkt, dat komt binnen. Dus je kan, zeg maar, iedereen kan precies hetzelfde beeld zien. En de een ziet het als iets objects of afschrikwekkends. Ja. En de ander ziet het als iets prachtigs of idyllisch of schilderachtigs. En ja, het heeft maar net een beetje met je eigen blik te maken, of met de aandacht die je eraan geeft, of met je verwondering van, heb ik zin om verder te kijken? Of, hey, ik heb eigenlijk zin om nog verder te kijken. En wat er dan gebeurt. Hij heeft ook volgens mij een keer zoiets gezegd van, dat hij de wereld een beetje zo ziet van, als je, zeg maar, met die blik kijkt en als je iets van het, volgens mij, metafoor van een draadje. Als je aan een draadje trekt, dan blijkt dat er altijd meer draad achter tevoorschijn komt. En dat het mysterie eigenlijk altijd groter wordt als je er meer aandacht aan besteedt. Ja. Het is mooi door dit gesprek op David Lynch weer even in de schijnwerpers te zetten. En als iemand een verloren avond heeft, ik zou zeggen, zoek hem eens even op, die Blue Velvet. Zeer de moeite waard natuurlijk. Mensen pakken misschien hun koffer nu op dit moment in. Heb jij nog een tip voor ze? Of film, of boek, of whatever, om mee te nemen en te gaan lezen? Ja, miljoenen. Ja, ik denk gewoon de boeken die ik nu zelf aan het lezen ben, kan ik meteen aanraden. Ik was net begonnen in The Guest van Emma Klein. Zij is de auteur van De Meisjes van een aantal jaar geleden. En ze heeft nu een nieuw boek, The Guest heet dat. En ja, ik ben dus net begonnen, dus ik weet niet hoe het afloopt. Maar dat is misschien ook niet de bedoeling om de afloop gelijk te vertellen. Dus dat is alleen maar goed. Maar het begint meteen al. Ik heb meteen al het gevoel dat het wel een favoriet zomerboek kan worden. Het gaat over Alex, meisje in New York of jonge vrouw. En verslaafd aan pijnstillers. Ze jat van iedereen om zich heen. Betaalt de huur niet, wordt haar huis uitgezet. En dan komt ze iemand tegen die haar meeneemt naar de Hamptons. Zo'n hele rijke streek. Ja. En ja, daar neemt ze een beetje zo'n society-leventje aan. En dat kan volgens mij nooit goed gaan. Dat is het gevoel dat ik ervan krijg, maar dat weet ik nog niet. We gaan het lezen. Laten we dat gewoon afspreken. Jij bent er ook weer bezig. En jouw eigen boek natuurlijk is er, De Kuil. Daar hebben we weggevenactie voor via onze socials, zoals dat zo mooi heet. Dus @villavdb_omroepmax op Instagram. En daar kunt u zien hoe u dat boek kunt krijgen. Succes met alles wat je doet. En fijn dat je hier was. Ja, dankjewel. Laura van der Haar was dat. Sunday afternoon, really couldn't get away too soon. I can't imagine anything that's better. keep on spending sunny days this way. We're gonna talk and laugh our time away. I feel it coming closer day by day. Life will be ecstasy, you and me endlessly moving on a Sunday afternoon. Young Rascals waren dat en Groovin. We gaan, ja, we gaan iets heel bijzonders doen. We gaan de zender gewoon overnemen. Dat wil zeggen, wij gaan zometeen de reclame instarten. Dan gaan we het nieuws ook een beetje sjoemelen. Want wat aanstaande is, op het WK zwemmen in Fukuoka, de finale van de 4x100 meter mannen, estafette dus. En daar doet de Nederlandse ploeg aan mee. En we willen natuurlijk graag horen wat die ervan terechtbrengen. NPO Radio 1. Mooi om te zien dat in dat oranje vak nu alle rood-wit-blauwe vlaggen de lucht ingaan. Er wordt mee gezwaaid. 4 jaar geleden bereikten de oranje vrouwen de finale van het WK voetbal. Ja, ik denk dat we een fantastisch toernooi hebben gehad. Nederland heeft zijn status als Europees kampioen bevestigd op dit WK. En we hebben gestreden voor elke meter. We hebben alles gegeven met elkaar. Tweede geworden en daar mogen ze trots op zijn. Nu probeert oranje het opnieuw. Op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Amerika is de tweede tegenstander en NOS Langs de Lijn is er natuurlijk bij. Luister komende nacht vanaf 2 uur naar NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Hey positieveling, jij die spullen uitleent, complimenten geeft, bij de kassa iemand voorlaat? Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou, met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Vraagt u zich ook wel eens af hoe u kunt bijdragen aan een betere wereld? U bent niet de enige. Neem de 70-jarige Jan. Hij heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament voor een betere toekomst van nierpatiënten. Hoe wilt u voortleven? Ga naar nierstichting.nl/voortleven en vraag het gratis magazine aan over schenken en nalaten. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Amsterdam, the gay capital of the world. Of op zijn minst, the gay way to Europe. In 1998 groeiden de Gay Games uit tot het grootste evenement dat de hoofdstad ooit organiseerde. 10 dagen lang was homoseksualiteit de norm. In andere tijden, vanavond bij de NTR op NPO 2. Ja, het WK zwemmen dus in Fukuoka, Japan. Bezig nu de finale van de 4x100 meter mannen estafette. Arman Afsaroglu. Ze liggen in het water inmiddels. De estafette ploegen, de 8 landen die gaan strijden om de medailles op deze 4x100 meter. Het is een gemengde wisselslag estafette. Dat betekent dat je 2 mannen en 2 vrouwen in actie ziet bij elk land. En je mag zelf weten wanneer je een vrouw en wanneer je een man in het water brengt. Dat levert gekke beelden op, omdat je, nou ja, als Amerika begint met een hele snelle man en Australië begint met een hele snelle vrouw, dan denk je dat die Australiërs achterliggen. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn, omdat er een verschil is in hoe snel mannen en vrouwen kunnen zwemmen. Lastig dus in te schatten hoe iedereen ervoor ligt. Wat ik wel weet is dat Nederland zwemt met Maaike de Waard op de rugslag, Arno Kamminga op de schoolslag, Niels Kostanje op de vlinderslag en Marit Steenberg is de slotzwemster op de vrijslag. Deze Nederlandse gemengde estafetteploeg vorig jaar op het WK in Budapest zeer verrassend naar een bronzen medaille. Want ja, dit onderdeel laat eigenlijk zien hoe breed je als zwemland bent. Elk onderdeel moet je een topzwemmer in het water hebben. En alleen dan kan je kans maken op die medailles. En Nederland was dus 3rd van de wereld vorig jaar. De kans dat dat nu weer gebeurt is klein. Maar misschien kan Nederland verrassen. Voorlopig liggen ze helemaal laatste. Maaike de Waard was als eerste in het water. Zwom een tijd van 1 minuut en 500ste op haar 100 meter rugslag. Nederland zal nu terrein moeten goedmaken met Kamminga, die op de schoolslag tot de beste van de wereld behoort. Maar voorlopig zijn de titelkandidaten heel ver weg. De Verenigde Staten, traditiegetrouw, heel sterk op dit onderdeel. Maar ook China uitstekend gestart. En China heeft zelfs het voordeel nu halverwege naar 200 meter. De hele Chinese zwemploeg presteert ongelooflijk goed in Fukuoka. En hebben nu met Haiyang Qin de wereldkampioen op de 100 meter schoolslag. En die heeft China naar de leiding gezwommen. De Amerikanen op 2, Japan op 3. En Kamminga heeft Nederland wel twee plekjes naar voren gezwommen. Nederland ligt nu 6e. Een 3e, 4e, 5e plaats. Dat zou ongeveer het niveau moeten zijn van de Nederlandse ploeg. Maar ze zouden wel enorm boven zichzelf uit moeten stijgen als je echt op het podium wilt belanden. Steenbergen zal zo dadelijk heel veel moeten goedmaken op die vrije slag. En de vraag is of dat nog wel mogelijk is met China. 250 meter onderweg op deze wisselslag. Estafette nog altijd aan de leiding. Het wordt een prachtige strijd om het goud tussen China en de Verenigde Staten. Die liggen bijna zij aan zij. Straks zal dat op de vrije slag beslist moeten gaan worden. Wat kan nu Niels Korstanje namens Nederland zwemmen vanuit de baan 3 op die vlinderslag? Hij komt wel dichterbij. Hij heeft een aantal vrouwen nu gepasseerd die naast hem zwommen. En Nederland ligt nu 4e. Maar ik denk dat de achterstand net iets te groot is voor Steenbergen om nog richting het brons te gaan. Ze zal het proberen. Nederland ligt in elk geval op die 4e plaats. Ze begon als 8e, schoof op naar 6, nu naar 300 meter 4e. En wat kan Steenbergen consolideren of kan ze toch nog een plekje winnen? De Chinese ploeg is weg en die lijkt niet meer te achterhalen. Of Kate Douglas moet wel heel snel gaan zwemmen. Ook de Britten doen goed mee vanuit baan 5. Of de Australiërs zijn dat. Die zitten ook nog in de buurt van het podium. Steenbergen schuift op, maar komt het op tijd? Ze moet nog dik 1,5 seconde goed zien te maken op dat nu 3e ligt. En dat is Amerika. Dat wordt een lastig karwei. Steenbergen perst alles eruit wat ze nog in zich heeft. Maar het lijkt niet genoeg. China op weg naar goud. Dat is een stunt hoor als de Chinezen dat zou lukken. En het gaat ze lukken. En Steenbergen komt wel in de buurt. Komt wel in de buurt. Maar de opmars van Nederland komt net te laat. China pakt het goud voor Australië, Amerika en Nederland wordt 4e. Na de bronzen medaille van vorig jaar in Budapest is er nu een 4e plaats voor de Nederlandse ploeg. Maaike de Waard, Arno Kamminga, Niels Korstanje, Marit Steenbergen. Goed gezwommen. Uitstekende prestatie. Maar China, Australië en Amerika waren simpelweg iets te goed. En daardoor dus die 4e plek voor Nederland. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, luistert u graag naar uw eigen stem? Nee hè? Nou, dat geldt voor heel veel mensen. En waarom is dat eigenlijk? Het antwoord komt zometeen in Villa VDB van stemcoach Muriel van Dinteren. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. De brand op het schip met auto's boven de Waddeneilanden kan nog dagen of weken duren, zegt de kustwacht. Er zijn nog steeds vlammen en rookwolken te zien, zegt verslaggever Lidwien Gevers. Voor zover wij weten brandt het schip nog steeds en wordt er op dit moment geprobeerd om het zoveel mogelijk stabiel te houden en om het koel te houden. En dat gebeurt met een blusboot van de kustwacht. De Guardian heet die boot. Ondertussen wordt er geprobeerd om een verbinding te maken met het schip om, als het vuur geblust is, het schip weg te kunnen slepen uit de vaarroute waar het nu ligt. Die scheepvaartroute boven de Wadden is inmiddels op dit moment vrij toegankelijk, zegt Rijkswaterstaat. De brand op het schip kostte aan 1 bemanningslid het leven. 22 anderen raakten gewond, onder meer doordat ze van grote hoogte in zee sprongen. Alle bemanningsleden komen uit India. In Oostenrijk is op 8 plaatsen huiszoeking gedaan bij leden van Bundesstaat Preußen. Dat is een extreemrechtse beweging die de rechtmatigheid van de Republiek Oostenrijk ontkent. 36 mensen zijn opgeroepen voor verhoor. In heel Oostenrijk zouden 41 verdachten in beeld zijn die volgens de overheid een gevaar vormen voor de democratie. Leden van de Bundesstaat Preußen proberen het openbaar bestuur in Oostenrijk lam te leggen. Zo dienen ze talloze documenten in bij verschillende autoriteiten, waarin ze de legitimiteit van staatsorganen aanvechten. Rusland en Noord-Korea willen intensiever gaan samenwerken op het gebied van defensie. De Russische minister van Defensie, Shoigu, had een gesprek met zijn ambtgenoot in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Noord-Korea steunt Rusland in de oorlog tegen Oekraïne en benadrukte vandaag dat het een belangrijke bondgenoot is van Rusland. De premier van Cambodja, Hun Sen, treedt af na 38 jaar. Hij schuift zijn zoon naar voren als zijn opvolger. Hun Sen is de langstzittende premier van Azië. Zondag won hij nog de verkiezingen. De particuliere opleider NCOI moet een boete betalen van ruim €200.000... voor het verstrekken van honderden niet erkende diploma's, meldt de Volkskrant. Ook 12 zusterinstituten krijgen hoge boetes, waaronder de LOI. Autofabrikant Stellantis, bekend van merken als Peugeot, Opel, Jeep en Fiat, heeft afgelopen half jaar een recordwinst geboekt van bijna 11 miljard euro. De netto-winst steeg met 37%. Dat kwam onder meer door prijsverhogingen. De topman van het Amerikaans-Europese Stellantis zegt dat problemen met de aanvoer van computerchips en andere onderdelen grotendeels zijn opgelost. Porsche boekte afgelopen half jaar een winst van bijna 4 miljard euro, een groei van 11%. Door een 9-8 overwinning op Italië hebben de Nederlandse waterpoloosters zich geplaatst voor de finale van het WK in Japan. De strijd begon ontspannen, maar dat veranderde daarna, zegt sportcommentator Erik van Dijk. Na die eerste wat makkelijkere openingsfase begon Italië wat fysieker te spelen en maakte het Nederland fors moeilijker. Uiteindelijk werd een voorsprong van 3 teruggebracht naar een voorsprong van maar 1 met nog 30 seconden. In de laatste paar tellen nog met een man meer voor Italië en bal op de lat. En daarmee had Nederland die laatste fase overleefd en heeft het zich geplaatst voor de finale. En die finale wordt vrijdag gespeeld. Wie de tegenstander wordt, wordt vanmiddag bepaald in de wedstrijd tussen Spanje en Australië. En het weer. In het noorden en oosten nog een bui. Verderop steeds meer plaatsen zon. En het is 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regen of motregen. En dan wordt het 19 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is hier en daar wat langzaam rijden. Zoals onder meer op de A6 Lelystad-Emmeloord. In beide richtingen bij de ketelbrug rond de 10 minuten. De brug is daar even open geweest. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenberg en Knopend Klaverpolder zo'n 10 minuten oponthoud. En bijna een kwartier op de A18 Zevenaar richting Varsseveld. Tussen Knopend Oudijk en Wil. Daar was een ongeluk. De weg was een tijdje dicht, maar is net weer vrijgegeven. Ster. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel 130 euro per jaar. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wieren en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Ben jij klaar met dat vermoeide gevoel? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat een slimme combinatie van vitamine C en B12 die helpen om vermoeidheid te verminderen. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zometeen antwoord op de vraag waarom veel mensen het niet fijn vinden om naar hun eigen stem te luisteren. Maar eerst is er wielrennen. De 4e etappe in de Tour de Femme. Gio Lippens. Ja, we zitten ruim halverwege de etappe, de langste etappe van deze Tour. Van Cahors naar Rodez. En we hebben 2 klimmetjes inmiddels gehad. 2 klimmetjes van de 4e categorie. Daar is een Nederlandse als eerste bovengekomen, Anouska Koster. En Koster die heeft nu de bollentrui overgenomen van de Belgische Julie van der Velde, die gisteren die trui veroverde. Maar, we krijgen in de finale van deze etappe nog 3 klimmen. Eentje van de 3e, eentje van de 2e en daarna weer eentje van de 3e categorie. En dan nog eens een keer het laatste stukje, de laatste 800 meter, die gaan steil omhoog in Rodez. Waar ooit Greg van Avermaat een prachtige overwinning boekte in de Tour de France voor mannen. Maximaal stuk van 13% daar, dus dat gaat zeker spektakel beleven. We hebben een kopgroep van 14 vrouwen, daarin nogal wat Nederlandse vrouwen. Yara Kastelein zit daarbij, Anouska Koster. Dan hebben we Lucinda Brandt, Talita de Jong, Jeanne Korevaar. Dat zijn de Nederlandse vrouwen in die 14 vrouwen sterke kopgroep. En die hadden een voorsprong van 9,5 minuut, maar inmiddels is het peloton toch gaan rijden en loopt die voorsprong heel langzaam terug. 9 minuten nog. Veel mensen luisteren liever niet naar hun eigen stem. Toch denkt stemcoach Muriel van Dinteren dat iedereen verliefd kan worden op zijn eigen stem. En zij schreef daar een boek over, Be Your Own Voice. Hartelijk welkom. Hi Jurgen. Zelf wel verliefd op je eigen stem? Ja, nu wel. Vroeger niet. Hoe kwam dat? Nou, omdat ik vond mijn stem lelijk. Maar eigenlijk omdat andere mensen dat zeiden. Want in mijn opleiding voor operazangeres is er heel veel kritiek. Dus je wordt gecoacht op dingen die je niet kan. En bijna niet op de dingen die je wel kan. Dus de focus ligt eigenlijk op, oké, het is te scherp, dus enzovoort, enzovoort. En ja, dat vind ik gewoon heel erg jammer. Want jij was operazangeres. Ja, ik ben operazangeres geweest. Ja. En dan zijn ze dus hard of streng, maar rechtvaardig zou je kunnen zeggen. Wat is het? Nou, niet altijd hoor. Nee, helemaal niet. Nee, maar ik bedoel, ik kan me zo voorstellen dat in het kader van zo'n omgeving van een operaopleiding, dat je wel ook wel eerlijk moet zijn over een stem bijvoorbeeld. Ja, zeker. En ik ben ook heel eerlijk over stemmen als ik met mensen werk. Alleen, ik denk dat het heel belangrijk is dat je achterkomt wat voor echte stem je hebt. Dus zit je wel echt in je stem. En hoe kom je daar achter? Nou, is toch door hele goede coaching, maar door ook heel goed naar jezelf te luisteren. Ja. Want kijk, we zitten hier natuurlijk ook in een wereld bij de radio, waar de stem toch meespeelt. Ik vind het zelf altijd heel leuk als je ergens staat, ik noem wel wat bij de bakker of zo, dan staat ineens iemand naast je die, wat een goede stem. Ik zeg het ook wel eens tegen mensen. Ja. Ik ook. Ja. En ik vind het geweldig als mensen hard lachen. Ik heb zelf een hele harde lach. Ik vind het ook heel fijn als mensen zich in hun eigen geluid laten horen. Dus ook echt in hun eigen volume. Maar ja, ik weet niet of je dat zelf ook wel eens merkt. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo, hè? Wij houden ons heel erg in. Ja, dus daar begint het al mee bijvoorbeeld. Ja. Ja. Waarom ben jij zo gefascineerd door stemmen? Ik ben ervan overtuigd dat de stem is het eerste contact met je ziel. Dus als ik naar jou luister, dan kan ik naar je kijken. En ik kan jouw woorden opnemen en denk van, oké, wat zegt Jurgen nou? Maar als ik naar je stem luister, dan voel ik je ook meer. Wat voel je nu? Ja, ik nou ja, ik heb wel gedachten bij jouw stem. Oh. En vind je dat spannend? Nou, ik schrijf even mee. Je schrijft even mee. Oké, nou, kijk, weet je, misschien komt het ook door de koptelefoon. Maar als je je stem vaak door je koptelefoon hoort, dan heb je de neiging om je stem wat kleiner te maken en wat meer in het front. Mm. Dus meer op deze manier. Dus naar mijn idee klink je dus ook zo. Dus ik vroeg me eigenlijk af, heb jij ooit wel eens coaching gehad? Of hebben we er ooit wel eens over nagedacht? Want wat vind jij voor je stem? Oh ja, dan gaan we. Ja, maar wacht even, ik stel hier toch de vraag. Ja, weet ik. Maar ik was wel benieuwd eigenlijk. Coaching wel. Ik ben ook wel eens, dat is trouwens nog wel een verschil, denk ik. Ik ben wel eens bij een logopedist geweest, bijvoorbeeld. Ja, maar logopedist is echt iets anders. Ja, een logopedist werkt vaak met mensen die een fysieke afwijking hebben. Dus bijna een handicap of misschien wel een handicap. Maar ik niet. Nee. Nou goed, die vraag wordt ons vaker gesteld. Of luister, ik word nu wel eens op mijn stem aangesproken. Ja? Als je ergens op een terras zit of zo. Ja? Kijk, nu hangen hier ook allemaal camera's. Jaren geleden was dat nog niet zo. Nee. En weet je soms echt aan je stem herkent? Dat vond ik altijd wel mooi. Dat mensen dat een herkenbare snappen. Stem, ik zou mezelf nooit in de top 10 van mooiste stemmen zetten. Maar er zijn wel mensen die naar me toe komen en zeggen, oh, u hebt zo'n mooie stem. Ja. En dan zeg ik, nou, dat valt toch wel mee. Ja. Ik ken wel veel mooiere stemmen. Maar misschien stemmen. Ook omdat ze vaak naar je geluisterd hebben. Dan is het herkenbaar. En dan voelen ze een vertrouwen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat een stem, als een stem vertrouwelijk wordt, dan word je er ook bijna verliefd op. Waarom vinden mensen zo moeilijk dan om naar hun eigen stem te luisteren? Ik denk dat ze bij zichzelf dan horen wat er eigenlijk niet klopt. Dus veel verdrieten, veel frustratie, misschien boosheid, blokkades. Mm. En dat uit zich allemaal in stemgebruik, in stemkleur. Mm. En wat voor oefeningen reik je mensen dan aan om daar wat aan te doen? Nou, wil jij met mij een oefening doen? Ja, tuurlijk. Ik lig al op de grond. Oké. Nee, we gaan niet op de grond. Ik ga je ook niet ophangen. Dat gaan we allemaal niet doen. Nee, luister. Bijvoorbeeld wat een mooie oefening zou kunnen zijn, als je iets meer warmte in je stem wil en iets meer vertrouwen, dan kan je eens proberen om naar je borststem te gaan. Dat is het gebied wat hier dus klinkt. Mm-hmm. Want je stem resoneert in je borst. Dus wat wij samen kunnen doen is dat je dan heel rustig hier even gaat tokkelen. Mensen thuis kunnen trouwens ook meedoen. Gewoon heel gewoon rustig. Gewoon tokkelen, zo een beetje en boven. En dan als je dan een A doet. Oh. Oh. Ja, bijvoorbeeld. Als je je kaak dan nog meer open doet. Oh. Oh. En je gaat harder. Oh. Oh. Maar je gaat niet hard genoeg, Jurgen. Je mag even. Ja, kijk nou. Komt meteen een andere klank uit. Die dus lager resoneert. Ja. En als het goed is, voel je het dan ook in jou. Want wat ik altijd zeg is, je mag altijd je stem in jezelf voelen resoneren. Dus niet luisteren, maar voelen. En dit geldt dus niet alleen voor zangers? Nee, voor sprekers en voor zangers. Kijk, als je zingt goed, dan voel je je stem overal resoneren in je hele lichaam. Maar een spreker moet dat eigenlijk ook voelen. En dan ben je ook meteen in connectie met jezelf. Weten mensen altijd genoeg, ook bijvoorbeeld die mensen die wij dan complimentjes geven, ja, dat ze een mooie stem hebben? Nee. Nee, hè? Nee, het grappige is dat als je zegt tegen iemand, oh, wat heb je een mooie stem, dan voelen ze dat echt als van, oh, je vindt me mooi, je vindt me lief, je vindt me fijn. Maar als je zegt van, jezus, wat heb jij een rotstem, zeg wel een rotgeluid. Nou, dan ben jij hartstikke beledigd. En dat is het voordeel bij ons bij de radio natuurlijk over het algemeen. Dan vinden ze de stem nog wel te doen, maar het ziet er niet uit. Over het algemeen. Wie? De mensen met de stem. Van de radio. Ja, weet ik niet. Het gaat toch om de energie? Ja, ik weet, een van de mooiste dingen op dit vlak vind ik, dat is zo'n filmpje, je kan het nog wel nazoeken op YouTube. Dat is een man, een zwerver, die staat bij een kruispunt. En dan draaien mensen hun raampje naar beneden, die willen hem al geld geven. Maar dan doet hij allemaal commercials, spreekt hij. Hij heeft een fantastische stem. Oh, wauw. En hij is daar dus ontdekt door zo'n maatschappij. En later heeft hij ook radio dingen gedaan en zo. Ja. Maar ja, die staat dan op dat kruispunt. En dan al die, dus heerlijk, helder. En dan door al die bekende radio-slogans doet hij. En is op die manier eigenlijk ontdekt. Maar die man zat helemaal aan lager wal. Ja, fantastisch. Ja. Ja. Wie zou jij nog graag willen coachen? Nou, de koning. Want? Ja, omdat ik vind dat de koning helemaal niet goed in zijn stem zit. Ik hoor hem niet. Hij heeft van zichzelf wel een donkere stem. Ja, hij heeft een mooie stem. Maar kijk, ik denk dat de koning verlegen is van zichzelf. En vrij op zichzelf gericht. En dat hij het heel moeilijk vindt om echt zijn gevoelens te uiten. En ik denk dat als hij dat durft te laten horen in zijn stem, dat hij veel meer liefde van van Nederland krijgt. Ja. Daar komt het eigenlijk om neer. Ja, nou, dat wil hij toch uiteindelijk wel, lijken. Ja, dat lijkt mij ook. Ja. Ja, misschien heeft hij net meegetrommeld en denkt, nou, dit smaakt naar meer. Wie zal het zeggen? Ja, hij kan terecht bij Muriel van Dinteres. Hij schreef het boek Be Your Own Voice. Hartelijk dank. Dank je wel. Clouds above go sailing by. I found my meaning in this life. Clear white is flying in my eyes underneath a blue, blue sky. The waves come rolling in with a tide. I've been away too long, and every day I missed you more. You look like you did before, only prettier. Every day I love you more. All the people rushing by, by, by, looking for meaning in this life. So used up and blinded by lies there underneath the blue, blue sky. The way they seldom seem to smile, I don't know why. 'Cause I've been away too long, and every day I missed you more. You look like you did before, only prettier. Every day I love you more. I love you more. Every day I love you more and more. I've been away too long, Every day I love you more. Bart van der Weijden en Raccoon, Love You More. Dat is de titel van het liedje. Dan nieuws via de NOS. Uit Niger komen berichten dat leden van de presidentiële garde de president gegijzeld houden. Maar het paleis zegt in een verklaring dat president Mohamed Bazoum en zijn gezin veilig zijn. Contact nu met NOS-correspondent Alice van Gelder. Alice, is duidelijk wat er aan de hand is in Niger? Ja, de eerste berichten vandaag waren dat militaire voertuigen het presidentiële paleis en verschillende ministeries in de hoofdstad aan het blokkeren waren. En toen inderdaad de verklaring van het kantoor van de president, die zeggen dat hij veilig is. En ook dat het leger gaat ingrijpen tegen wat ze anti-republikeinse krachten noemen, als ze niet bij zinnen komen. Er zijn verder nog geen gevechten gemeld. Het is verder rustig in de stad, maar wel een zeer gespannen situatie. En wat willen die gijzelnemers eigenlijk? Ja, het is natuurlijk nog een beetje vroeg om conclusies te trekken, maar de vraag die natuurlijk meteen gesteld wordt, is dit een poging tot staatsgreep? President Bazoum is 2 jaar geleden democratisch gekozen. Maar Niger heeft al vaker staatsgrepen voor de kiezer gehad. Motivatie zou kunnen zijn de veiligheidssituatie in het land. Het land ligt in de Sahelregio, waar ook Mali en Burkina Faso liggen. Wordt geteisterd door terreur van jihadistische groeperingen. En in die twee andere landen, de buurlanden, Mali en Burkina Faso, hebben we de afgelopen jaren ook staatsgrepen gezien. Met de motivatie van het leger, die zeggen van wij gaan de terreur dan beter aanpakken. Overigens is sindsdien het terrorisme alleen maar toegenomen. Ja, en dat is dus in die buurlanden. En Niger verder, hoe belangrijk is dat land voor de stabiliteit in die regio? Ja, enorm belangrijk. Want het is het land waar nu het Franse leger nauw samenwerkt met soldaten in de strijd tegen terrorisme. Amerikanen zitten er ook, die geven er trainingen, hebben er ook een dronebasis. De Fransen die zijn moeten opstappen uit Mali en Burkina Faso. En dus dit is eigenlijk nog wel een beetje de bufferzone, de springplank in de strijd tegen het terrorisme. Dus een hele belangrijke partner. We zien ook dat in andere landen, in Mali, Wagner en Rusland in dat veiligheidsgat zijn gesprongen. Dus het zou desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de strijd tegen terreur en het uitbreiden van terreur in de regio als Niger echt instabiel wordt. Over de situatie in dat Afrikaanse land Niger hoorde u NOS-correspondent Alice van Gelder. Ricky, don't lose that number. Ricky, dat was de vrouw van een leraar, volgens mij, waar ik denk Donald Fagen verliefd op was. En zo is dit liedje ooit ontstaan. Ricky, don't lose that number. En The Dan, hoort u. Nieuws. Snipper. Eén nieuw snipper vandaag. Dat heeft te maken met het zwemmen. Die finale wilden we natuurlijk even meenemen. Dus we spelen deze ronde met de bellers. U hoort weer een fragment. En daar krijgt u zometeen een vraag bij. En dan maakt u kans op dat schittermagische prijzenpakket. Komt-ie. Nou, ik vind het aan de ene kant wel zorgelijk. Maar ik ben erg voor nieuw elan, nieuwe energie in een andere bestuurscultuur. Maar wat ik vooral zorgelijk vind is de reden waarom ze vaak weggaan. En dat is niet zozeer dat ze iets anders willen. Maar meer dat de druk te groot wordt. Dat er te veel bedreigingen zijn. Dat het klimaat verandert. Hard, dat ze te weinig kunnen doen. Ja, die zeur, dat zijn politici. Daar ging het over vanochtend in Spraakmakers. U hoorde hier iemand. En de vraag is, wie is dit? Wie zat daar aan tafel om het praten onder meer over dit onderwerp? Een kleine tip misschien. Het is een collega die voor de radio en de televisie voornamelijk werkt. Dus als u het weet, mag u het zeggen. Wie hoorden we hier net spreken? Zat vanochtend aan tafel bij Spraakmakers. 0800-1101, dat is het nummer. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, met wie? Wat? Ja, dit is Paul niet... Ruigrok. Paul Ruigrok is sowieso ook niet goed, maar het is niet te verstaan. Nee. Ja, je bent Paul Ruigrok. Ja, dat ben ik. Hans Ruigrok. Hans Ruigrok, neem me niet kwalijk. Juist. Nu ben je beter te verstaan, Hans. Wie was het? Dat was Tom Klein. Tom Klein, dat is goed. Oké, dan gaan we kijken of we die geluidsverbinding zo op dit niveau kunnen houden. Want we gaan snel naar vraag 2. Je hebt het speelkaartenpakje te pakken. De binnenkomstprijs. Dan gaan we voor de opvouwbare coolbox. Het ging in stand.nl over het aantal vertrekkende Kamerleden. Gisteren maakte welke politicus van de SP bekend dat hij na de verkiezingen ook mee ophoudt? Dat was Peter Quint. Peter Quint zit sinds maart 2017 in de Tweede Kamer. Namens die SP is goed. En vraag 3... Peter Quint zit in totaal 2317 dagen in de Kamer. Maar hij is daarmee niet het langstzittende Kamerlid. Wie is dat wel? Dat zal toch Van der Staaij wel zijn? Dat zal Van der Staaij inderdaad zijn. De fractievoorzitter van de SGP. 9200 dagen is hij al Kamerlid. En er wordt gevolgd door Geert Wilders en Pieter Omtzigt. Die zitten dat ook al een hele tijd in. Je hebt de volle map, Hans. Nou... Dus dat betekent dat Villa B keukenschort. Je hebt dat coolboxje, is handig als het nog weer een keer zomer gaat worden in Nederland. En het pakje speelkaarten kan je ook spelen. In de tent, voor de caravan eventueel. Is toch fantastisch. Blijf aan de lijn, we noteren al je gegevens en dan komt hij naar je toe. En ik wens je een prettige woensdag verder. Ik dank je wel, dat wens ik jou. Yo, hoi hoi. Zometeen Geld of Je Leven met Joram Kaat. Joram, wat gaan jullie doen? Hey Jurgen, goedemiddag. Ajax heeft naar verluid serieuze belangstelling voor een speler van de Russische club Krasnodar. Maar als het tot een transfer komt, dan moet Ajax miljoenen overmaken naar Rusland. En daar is veel kritiek op, want Ajax zou op die manier indirect de oorlog in Oekraïne sponsoren. Ja. Is die kritiek terecht? Dat ga ik zo bespreken. Gaan we weer over horen zometeen. Morgen sluiten wij onze populaire serie met de zin van af met horror en fantasy schrijven. Rima Ori, dat onder andere in de Villa Morgen en nog veel meer. En nog even snel kijken bij Gio Lippens of die kopgroep nog steeds vooruit is, Gio. Ja, het leek er even op dat het peloton zou gaan rijden en dat die voorsprong toch snel minder werd. Maar inmiddels is hij alweer boven de 10 minuten gegroeid. Dus die 14 vrouwen, ja, die maken toch wel kans op de overwinning straks in Rodez. Vervolg van de 4e etappe van deze Tour de Femme hoort u de komende uren hier op NPO Radio 1. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Programma van Max. Ster. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië-Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl.